прарок. Сярод маны, сярод насмешкаў, знак нейкі тулічы грудзям, ішоў прарок пясчанай сцежкай з навукай новую к людзям. Праціўны вецер лез у вочы, і плачам пеў, як дзіцянё, звяр'ё зубамі грала ў ночы, днём выла ў небе груганнё, а ён, не знаючы граніцаў, ішоў, хістаючысь на ўслонь, агонь біў толькі з-пад зраніцаў, вялікіх праўд святы агонь. Душа палала дзіўным жарам, бы з зораў выснутая ніць, што свет магла б сваім пажарам абвіць і к сонцу воскрасіць. Ужо сваім аклічным словам прарок далёка быў вядом, народу шмат збудзіў к дням новым, даў славу братнюю братом. Аж так дасяг, аквечан хвалай, зямлі забранай сумных хат, дзе царства цемры панавала, дзе сілы ўзяў над катам кат. Народ, змарнеўшы таго краю, свайго над імені не знаў, як непатрэбшчына якая гібеў на свеце і канаў. Галовы людзі пахіліўшы, зямлю капалі, як краты, утапіўшы ў мёртвай ночнай цішы усе жаданні ясноты. Прарок, пасол святла, ў загону людзей убачыўшы такім, маячыць стаў ім, як шалёны, прарочым голасам сваім: «Паўстаньце, рабскія натуры, пакіньце свой адвечны сон, загаманіце віхрам, бурай, каб аж надрогнуў ваш палон. Глядзіце, прадзедавы косці ў зямлю калісь за вас ляглі, а вы, як збэшчаныя госці, пракляццем сталі той зямлі. Дзе вашы песні жыватворны? Дзе ў вас прарокі і дудары, што над пагібельнасцей чорнай віталі б полымем зары? Забылі ўсё, згубілі долю, змяшалі славы цвет з гразёй і запрадаліся ў няволю, з душой і скурай шчэзлі ў ёй. Пара ў рукі браць паходні, уставаць, ісці, ноч рассвятляць, бо што не возьмеце сягоння, таго і заўтра вам не ўзяць. На зло крывавым перашкодам скідайце ёрмы, клічце сход і дайце знаць другім народам, які вы сільны яшчэ народ. За мной, забраны людзе, я добрай доляй послан к вам і знаю, што было, што будзе, і вас у крыўды не аддам». Так гаварыў і з рабства клікаў людзей на волю той прарок, ждучы з трывогаю вялікай ад іх адказу неўнарок. А людзі, глянуўшы на сонца, адказ казалі грамадой: «Паколькі ж нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой?»